أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم الحمدلله که ما و شما از کتاب بیدان از علم صرف 16 درس کردیم و حالا باشد درس 17 را به سمع شما خواهیم رسانید. کتاب بیدان درس 17، موضوع درس 17 ما و شما امر بیلام هست. امر بیلام همچنین در بعضی کتاب ها امر حاضرش هم میگویند. امر بیلام یا امر حاضر هر دو اینها یک چیز هستند. از این حساب خود صاحب کتاب بیدان برای ما و شما میگوید که امر به دو قسم تقسیم میشود. ببینید امر بیلام، امر بیلام همچنین حاضرش هم میگویند، یعنی امر حاضر، امر با لام و همچنین امر چیزش میگویند غائب، امر غائب. امر بی لام یا امر با لام یا امر حاضر یا امر غائب هر دینها دو نوعی از امر هستند. امر بی لام و امر حاضر یک امری هست که دو نام دارد، یا امر با لام و امر غائب یک امری هست که دو نام دارد. پس درس امروزه ما و شما فقط درباره امر بیلام هست، یعنی که امر حاضر. حالا ما از این کلمه ها امر حاضر را برای شما خواهیم گرفت. پس این تقسیم امر را در ذهنتون داشته باشید. امر بیلام درس آینده درس 18 انشاءالله بیان خواهیم کرد. اکنون صاحب کتاب برای ما و شما درباره امر بیلام چی میگوید در صحیفه 41. پس کسی که این کتاب را دارد در صحیفه 41 درباره امر بیلام صحبت میکند. پیش از اونی که این درس را بخونیم اولا میخواهم توضیح کوتاه مختصر بیان بکنم که از اینها ما چخیل فعل امر میگیریم تا اینکه از این کتاب خوبتر بیشتر بفهمیم. خوب دقت بتید، میگوید که فعل امر را از 6 صیغه فعل مضارع مخاطب میگیرند. چی داره که اینجا من نوشته موندم و این از فعل صحیح سالم است و این از فعل معطل اجوف است. اینها اجوف هستند، اینها صحیح سالم هستند. از اینها چی تر میگیریم؟ در آخر درس اینها را بعد از فهمیدن اینها را کار میکنیم. لیکن حالا در اینجا من یک تک از هر کلمه نوشتم، از صحیح، از معطل، از مضاعف، همچنین مضاعف، از معطل یعنی که حرف علت دار، از ناقص که آخرش حرف علت دارد. پس از اینها ما چی تر فعل امر میگیریم؟ خوب دقت بدید. صاحب کتاب میگه با دو عمل، دو کار قطعی ما فعل امر میگیریم. کار یکم همین است که آخری کلمه را نگاه میکنیم، حرف صحیح باشد ساکنش میکنیم، حرف صحیح ساکن میشود. این دو تا، این حرف شده دار، حرف با شده باشد، این حرف مدغم باشد اگر به حال خودش میستد، و حرف علت باشد اینها را حذف میکنیم. دیدید اینها را از بین میبریم. اکنون بیاید این را یک بار دیگر کوتاه بنویسم. مثلا نگاه کنید، تاد تاد ریب، آخرش چه کار میکنیم؟ ساکن. و اینجا آخرش ساکن که میکنیم حرف واو حرف ساکن است، معطل ساکن میگویند ما قبل آخر، ایرم از بین میبریم برای التقای ساکنن. دو ساکن بربر اومد حرف واو از بین میرود. پس واو از بین که رفت ایر ساکن میکنیم، واو رو نمی نویسیم، میشود چی؟ تا قل. ببینید تا قل، این را همچنین ساکن. خب بعد از این تا شد، این را به حال خودش میگذاریم، اینجا یکان کار نمیکنیم در آخرش، این را در آخرش یکان کار نمیکنیم، فقط آخرش فتحه میکنیم. این را بنویسیم، فقط آخرش فتحه میکنیم. ببینید تا فر را، تا فر را آخرش فقط فتحه میکنیم، خلاص. تدعو حرف واو را حذف میکنیم. ببینید تدعو حرف واو را ننویستیم. تخشا حرف الف را نمی نویستیم، حرف الف را از بین میبریم، پس میشود تخ تخشا تخ تخ شا. ببینید شین حرف الف رو از بین بردیم، حرف الف رو نمی نویسیم و یا رو همچین از بین می بریم. دقت بتید، تر تر می، حرف یا رو نمی نویسیم، تر می. پس از این کاری که ما کردیم، این عمل یکم است. این عمل چی است؟ عمل یکم. دقت بتید، تضرب ساکن، تقول ساکن ها آخر حرفش و این را ما فتحه کردیم و اینجا دمه به حال خودش دمه که بود دمه می ایستد، اینجا یکان تغییرات ما نمیاریم، دمه می ایستد و شین فتحه که بود فتحهش می ایستد و یا میم حرف میم کسره که بود کسرهش چکار میکند؟ می ایستد. این عمل یکم هست و در اینجا ما یکان کار نمیکنیم، ایش به حال خودش می ایستد آخرش. این عمل چی هست؟ یکم هست. انا اکنون عمل دوم چکار میکنیم؟ عمل دوم ما حرف مضارعت رو از بین میبریم. حرف تک حرف مضارعت است، این رو از بین میبریم. یک بار دیگر مینویسیم، ببینید به حرف ت مینویسیم. این حرف ضاد چی است؟ ساکن دارد. ببینید حرف ب آخرش ساکن. پس در اینجا حرف مضارعت از بین میبریم، میشود به این طریق. ببینید و در اینجا همچنین حرف مضارعت رو از بین میبریم، اکنون جمع نویسیم، زیرا که در اینجا تغییرات میشود. ببینید اینجا ما چکار کردیم؟ حرف مضارعت از بین بردیم. در این همچنین حرف مضارعت از بین میبریم. اینجا فیر رای حرف قافش کردیم، اینجا فیر رای، اینجا همچنین حرف مضارعت رو از بین بردیم و در این همچنین حرف دال و عین تنها می نویسیم. دال ساکن دارد، عین ضمه دارد و در اینجا تر از بین می بریم. پس میمونه چی؟ خ ساکن است و شین فتحه دارد. در اینجا حرف تر از بین بردیم، ر و میم میموند. ببینید ر ساکن دارد، میم کسره دارد. پس این عمل دوم هست. این کاری که کردیم عمل یکم است، این کار رو در اینجا کردیم عمل دوم هست. کار دوم هست که ما حرف مضارعت رو از بین بردیم. انا اکنون که ما حرف مضارعت رو از بین بردیم، اینجا ساکن است، با ساکن سر کرده نمیشه و چیکارش میکنیم؟ در اینجا یک الیف میمونیم، یک الیف، این را همزه وصلش میگن، همزه وصل میمونیم. این همزه وصل این را نگاه میکنیم که از باب یفعلو است، از غیر باب یفعلو است، یعنی که از باب دویو از باب یکم و پنجم نیست. انشاءالله بعد از بیدان باب ها را که میخونیم از باب پنجم و از باب یکم نیست، این را کسره میتیم. پس میشود ایو ضریب، ایو ضریب فعل امر خلاص شد. ایو ضریب فعل امر چی شد؟ بوچیدن همین فعل امر است. در اینجا چی؟ در اینجا ما یکم کار نمیکنیم، زیرا اینکه بعد حرف مضارعت را گرفتیم، قاف ضمه دارد. قل فعل امر هست، معناش بگو، قل بگو. در اینجا ما یکان کار نمیکنیم، این به حال خودش میستد. در اینجا چی کار میکنیم؟ در اینجا هر بعد حرفی مضارعت را گرفتیم، حرفی تره شین ضمه دارد، اینش هم به حال خودش میستد. ما یکان کار در اینجا نمیکنیم. در اینجا چی؟ بعد حرفی مضارعت را گرفتیم، ف کسره دارد، چی کارش میکنیم؟ به حال خودش میستد. این سر هم چقه نمیشویم. پس قل شد یا شد یا فر، اینها فعل امر است. قل یعنی بگو تو، شده ببند سخت، فر یعنی بگریز، فر بگریز. پس اینها در اگون کار نمیکنیم، زیرا که بعد حرف مضارعت رو ما گرفتیم، حرف حرکت دارد. حرف چی دارد؟ حرکت دارد. در اینو اگون کار نمیکنیم. در اینجا حرف مضارعت رو گرفتیم، ساکن بود، الف آوردیم. انا اکنون در اینجا حرف مضارعت رو ما گرفتیم، ساکن دارد، چیکارش کنیم؟ الف میاریم. ببینید اینش هم همچنین ساکن های همزه وصل، اینش هم ساکن های همزه وصل. اکنون سوال، اینجا در ما کسره دادیم، در اینجا همچنین ادعو بگیم؟ نه، ادعو غلط های. نگاه میکنیم که از باب یفعلو است، از باب یکم، پس این را ما دمه میتیم. ببینید پس میشه ادعو، ادعو یعنی دعا کن، ادعو دعا کن یا دعوت کن. خب اکنون اینش را نگاه میکنیم، علیفش چیکار بتیم؟ اخشا بگیم یا اخشا؟ اخشا یا که اخشا؟ این را بگیم که اخشا، برای چی؟ به خاطر اینکه از باب دویم یا پنجم نیست. اگر از باب دویم و پنجم باشد دمه میتیم، این از باب دویم و پنجم نیست، پس این را کسره میتیم. این را چی؟ این هم همچنین کسره میتیم، زیرا که این هم از باب دویم یا از باب یکم و از باب پنجم نیست. از باب یکم و پنجم باشد دمه، از دیگر باب ها باشد اگر کسره میتیم. شد چطوره که شما دیدید با همین فعل امر تمام شد. عمل یکم که آخراش ساکین کردیم، حرف علتاش گرفتیم پرتفتیم، چطوره که شما دیدید عمل دوم که بعد حرف مضارعت رو گرفتن اگر ساکین باشد الیف میمونیم، ساکین نباشد فعل امر بود میشود، چطوره که در اینها شما دیدید. پس انا همین طریق گرفتن فعل امر هست و فعل امر رو انا همین طور از فعل مضارع مخاطب معلوم میگیرن، چطوره که برای شما کار کردم و برای شما پیشنهاد گردانیدم. بیر اکنون این را بخونیم صاحب کتاب چی میگوید. این نوشتگی همون در جای خود میستد، زیرا که حالا برای ما این نوشتگی ها فایده میرسوند. دقت بتید، میگوید امر بر دو قسم است. این را ما گفتیم نه، امر بر دو قسم میشود. اول تقسیم کردیم، همون را میگوید در صفحه 41 موضوع امری بیلوم. میگه امر بر دو قسم است، امری بیلوم و امری بولوم. امری بیلوم را گفتیم میگن همچین امری چی؟ حاضر. امری بولوم را میگن امری غائب. خب امری بیلوم و امری بولوم، امری بیلوم رو از شش صیغه فعل مضارع مخاطب معلوم میگیرند به دو عمل. چطوره که ما گرفتیم این شش صیغه مخاطب معلوم هست، چطوره که شما میبینید اینش از صحیح سالم است و اینش از اجوف است. چیکار میکنیم؟ اینو در آخر باز نشان میتیم، چطوره که در اینجا یکتایی اینها رو نشان دادیم و از غیر اینها دیگر باب هم همچنین. اکنون میگه از نمی شش تا میگیریم فعل امر از شش تا مخاطب، یعنی که ما می نویسیم که شش تای غایب از غایب فعل امر نمیگیرن، امر حاضر، یا شش تای مخاطب بعد می نویسیم بعد ته سر میشود تدریب و تدریبان تدریبونه تدریبین و تدریبان تدریب نه، از نمی شش تا فعل امر گرفته می شود. خب بیایید اکنون چی میگوید. عمل اول چطوری که ما در دو عمل کردیم، این عمل اول و این عمل دوم، این اصلی کلمه فعل مضارع مخاطب معلوم. خب چیکار کردیم؟ عمل اول اون که نظر به آخر کلمه میکنن، چطوره که ما شما به آخر کلمه نگاه کردیم نه، حرف ب حرف صحیح که بود ساکین کردیم، حرف لام صحیح که بود ساکین کردیم. میگه نظر به آخر کلمه میکنند، اگر آخر کلمه صحیح باشد یعنی حرف صحیح باشد، حرف علت نباشد یعنی الیف واو یا نباشد، حرف صحیح باشد ساکین میکنند. چطوره که ما شما را ساکین کردیم، دمه بود ساکینش کردیم، حرف صحیح که بود دمه بود ساکینش کردیم. یکم کار ساکین میکنند، فقط این دو تا را دقت بتید، ساکین میکنند. همچون اضرب بعد این طور میشود اضرب و اعلن کلمه دویمش، و اگر ما قبل آخر معتل ساکن باشد او را می اندازند. ببینید ما گفتیم ما قبل آخر پیش از آخر حرف واو ساکن داشت، واو گرفتیم پرت افتیم، چه در جا ننویستیم، بعد بین قاف و لام ده واو بود، در اینجا نیست، این را ما گرفتیم پرت افتیم. میگن ایره بگی پرتو اگر ساکن باشد بعد از ما قبل یعنی پیش از آخر کلمه ساکن باشد حرف علت، او را بگی پرتو. میگه چه داره که ما گرفتیم پرت افتیم، دیدید گرفته پرت افتیم، او را می اندازن یعنی که حذفش میکنن می پرتوین. همچون قل و بیع، ببین بعد می شود قل یا کلمه دیگه بیع. خب و اگر آخر کلمه مدغم باشد، اکنون در این گذشت مدغم باشد چیکارش میکنن، و اگر آخر کلمه مدغم باشد به حالش میگذارن. چی داشت؟ ببین ما در جگون کارش نکردیم، در این جمع جگون کار مدغم که بود به حال خودش گذاشتیمش، حتی ننویشتیمش، عمل اول ده اینجا در یکم کار نمیکنیم، میگذارن. و اگر از صیغه از بابی یفعلو بادم یعنی باشد در آخرش چهار وجه روا است. ببین تشدو از بابی شده در اینجا چهار وجه روا است، دقت بتیه چما چهار وجه روا است، یعنی که ما میتونیم بگیم شدو یوج، شده فتحش بمونیم دو وجه، شد دی کسرش بمونیم سه وقت، چهارمش میشه اوش دود، اوش دود با فک ادغام، اوش دود. چهار وجه فعل امره، شده هم بگوی یعنی سخت ببند، شدو هم بگوی سخت ببند، شدی هم بگوی سخت ببند، اشدود هم بگوی سخت ببند، همش یک معنی دارد. پس از زبان عربی این کلمه را میتونیم چهار وجه تلفظ بکنیم و چهار وجه بگوییم. چهار وجه روا است: ضم و فتح و کسر و تسکین. ببین ضم شدو و فتح شده و کسر شدی و تسکین بعد فک ادغام، این ادغام هم میکشویم میشه و اشدود. همه اینها یک معنی دارند. خب اکنون از بابی یفعولو بود، یعنی از بابی یکم و پنجم باشد، از بابی نصر ینصرو یا از بابی کرومه یکرومو باشد، اگر مضاعف انمی تر چار وجه براش جایز است. اکنون از دیگر باب ها باشد چی؟ صاحب کتاب میگد و اگر صیغه در اینجا بعد از فک ادغام شد دو شد ده شد دی اش دود، صاحب کتاب هم این را آورده است، شد ده شد دو شد دی اش دود. اکنون صاحب کتاب میگد و اگر صیغه، اکنون این بود چید در این میگذاریم، این خلاص شد در اینش میگذاریم، میگه که اگر صیغه از بابی یفعولو بادم، از غیر بابی یفعولو بادم یعنی باشد، در آخرش سه وجه روا است: فتح و کسر و تسکین بعد از فک ادغام. اکنون در اینجا ما اولین کار کردیم دمه را گرفتیم فتحه کردیم، عمل یکم. اکنون در آخرش میگه سه وجه روا است. ببین میشه بگیم فر را فتحه قطی، فر ری کسره قطی، ببین فر ری ری را کسره میتیم، یا میگیم ایف ریر، ایف ریر بفکی چی؟ و فکی ادغام ایف ریر، ایف ریر. پس فیره بگریز، فیری بگریز، ایف ریر بگریز، هر چیش یک معنی دارد. فقط سه نمود گفتن جایز است، سه وجه در اینجا جایز است. در اینش چهار وجه جایز بود، در اینش سه وجه. فقط فیرو گفتن جایز نیست، دامه بمونه در آخرش جایز نیست. خب و تسکین بعد از فک ادغام مثلی فر فر افرر، صاحب کتاب ما ورده است فر فر فر فر افرر. اکنون این بود شد، میگذاریم در این بعدینه ها چی میگوید. میگد و اگر آخر کلمه معتل و ساکین باشد او را میاندازند. آخر کلمه را بینید، ساکین، معتل و ساکین، ساکین، ساکین. اکنون معتل و ساکین باشد او را میاندازند، او را چیکار میکنن؟ ادالتش میکنن. چی داره که ما ادالتش کردیم؟ ببینید واو را نویستیم، عمل یکم دا ما ادالتش کردیم، الف را نویستیم ادالتش کردیم، حذفش کردیم، و یا را نویستیم همچنین حذفش کردیم. دیدید معتل ساکین که بود ما چکارش کردیم؟ از بین بردیمش. می اندازن مثل چی می شود؟ ادعو اخشا ارمی، صاحب کتاب هم آورده است که ارمی ادعو و اخشا انمی طور می شود آخرهایشان، یعنی که واو رو از این حذف کردیم و الف رو از این حذف کردیم و یا رو از این حذف کردیم، پس شد چی؟ فعل امر. اکنون صاحب کتاب برای ما و شما عمل یکم رو بیان کرد و خلاص کرد، عمل یکم خلاص شد. میگذرد در عمل دوم، چی داره که ما هم آوردیم؟ نه عمل دوم، در عمل دوم چی میگوید؟ اون که تا که حرف عمل دوم، اون که تا یعنی حرف ت در اولشون هست، ای کو اینها را که در نظر دارد. ببینید اینجا ما عمل اول در تیره نویشته بودیم، اکنون باید تیره از بین ببریم. میگد که عمل دوم تا که حرف مضارعت است او را می اندازند. اکنون تیره را ما باید چکار کنیم؟ حذف کنیم. چطوری که حذف کردیم؟ اینها را ما حذف میکنیم. ببینید تیره همش حذف کرده میشود. بعد چی میکنیم؟ می اندازند، نظر به مایل حرف مضارعت میکنند. اکنون بعد تیره گرفتیم، حرف مضارعت رو نگاه میکنیم که ساکن است یا حرکت دار، ساکن است یا حرکت دار. میگوید که نظر با مایلی حرف مضارعت میکنند، مضارعت اگر مایلی حرف مضارعت متحرک باشد امر تمام میشود. چطوره که قل ده گفتیم مایلی حرف مضارعت بعد حرف مضارعت حرکت داره، این فعل امر بود شد. این شده ده همچنین شین تره که گرفتیم شین حرکت دارد، فعل امر بود چی تره که این حرکت را موندیم، و ف تره گرفتیم ف حرکت دارد، امر بود چی در این سه تا امر بود چی دیگه اگه اون کاری دیگر نمیکنیم، فقط کل شدش فر میشد فعل امر، همین فعل امر شد. اکنون میگه که میشد همچون قل و بیع. و اگر مایل چطور قل گفتیم و به کلمه دویمی که صاحب کتاب آورده است، و اگر مایل حرف مضارع ساکن باشد، و اگر مایل حرف مضارع ساکن باشد، ببینید حرف مضارع را میگیریم ساکن ساکن ساکن ساکن ساکن باشد، اکنون چیکار میکنیم؟ عمل دوم ده ساکن باشد، نظر به عین بابش میکنند. اگر صیغه از باب یفعول به ضم عین باشد، یعنی که از باب یکم و پنجم باشد، از باب نصر ینصرو یا از باب پنجم کرم یکرمو، از این دو باب باشد، اگر از باب یفعول به ضم عین باشد، بر اولش همزه وصله مضمومه رو میآورند، مثل چی؟ ادعو. ببین همزه را ما چی دادیم؟ ضمه دادیم، فقط در یک تذیر که همین از باب چی هست؟ از باب یکم هست، از باب نصر ینصرو ما ضمه اش دادیم. پس ادعو یعنی فعل امر است، دعا بکن. یه صاحب کتاب آورده گسی انصر و اقتل، همچنین انصر نصر ینصرو باب یکم فعل امرش می شود انصر، قتل یقتلو باب یکم فعل امرش می شود اقتل. دیدید؟ پس همزه را ما در همین دو باب، باب یکم و باب پنجم ضمه میتیم، خلاص. در باقی مونده باب ها چیکارش میکنیم؟ و اگر صیغه از باب یفعول به ضم عین نباشد، بر اولش همزه وصله مکسوره رو میآورند، همچون اضرب و اعلم. نگاه میکنیم که از باب یکم نیست، از باب یکم و پنجم نیست، یعنی از باب دویم است، ضرب یضرب باب دو است، یا خشی یخشا باب چهارم است، رمی یرما باب دویم هست، در اینها همزه را کسره میتیم، همزه وصله مکسوره را میاریم، همزه وصله چی را؟ مکسوره را میاریم، با همین فعل امر چی میشود؟ با آخر میرسه، چطوره که شما دیدید؟ یضرب، قل، شدو، فر، ادعو، اخشا، ارمی، اینها همه شدن فعل امر. مکسوره میاران همچون یضرب و اعلم گفته صاحب کتابم در بیدان ذکرش کرده گست. با همین اکنون حالا ما و شما از شش باب ثلاثی مجرد فعل امر گرفتن با آخر رساندیم، همچنین از باقی مانده باب ها فقط یک باب دیگر فرق میکند، باب هفتم، باب کرم، باب اکرم یکرمو، اون را حالا بیان خواهیم کرد و این را نوشته بگیرید و این مسئله بسیار مسئله مهم است و این دو کار را همچنین در ذهنتون داشته باشید. پس این بود از باب ثلاثی مجرد، یا که از غیر باب هفتم ما انا همین طور فعل امر میگیریم. بیاید اکنون باب هفتم رو نگاه میکنیم که باب هفت چی میخواهد از ما، چی فرق میکند. ببینید ما داریم باب هفتم، اون باب رو فعل ماضی و مضاری شده بنویسم، مثلا اکرما فعل مضاریش میشود یک ریمو. ما چی شد باید بنویسیم؟ مخاطب شد برای فعل امر گرفتن، توک ریمو، یا اقامه، ببینید اقامه فعل مضارع مخاطبش تقیمو. ببینید تقیمو در اولین آخرش ده عمل یکمی گفتیم، دو عمل میکنیم، عمل یکمش با مثل همون اولین است، آخر حرف نگاه میکنیم حرف صحیح هست ساکنش میکنیم، دقت بتید آخرش چکار میکنیم؟ ساکن میکنیم، عمل یکم آخر کلمه را ساکن میکنیم، این ساکن شد. و این هم نگاه میکنیم آخر کلمه چی های؟ صحیح هست ساکنش میکنیم، دقت بتید وقتی که ما را ساکن کردیم التقای ساکنه شد، این مایلی یعنی ما قبل حرفی، ما قبل آخر ساکن است، معتل ساکن باشه گفت حذفش میکنیم، از بین میبریم حرفی یا رو، پس چی میشود؟ میشود تقیم، تکریم، ولی یک عمل، عمل یکم. عمل دوم چیکار میکنیم؟ عمل دوم حرفی ت رو از بین میبریم، حرفی ت، حرف مضارعت رو، حرف مضارعت رو از بین میبریم، پس چی میشود؟ کاف و ر، این کاف ساکن دارد، ریم، قاف و میم، ببینید قاف و میم، قاف کسره، میم ساکن، چطور که در اینجا هست، حرف ت را ما از بین بردیم، اکنون حرف ت ندارد، حرف مضارع، اکنون چی کارش میکنیم؟ دقت بتید در اینجا ما اون الف گفتیم میاریم کد داره باید رو بوده الف حمزه وصلی آوردیم گفتیم بابی یکم باشد بابی غیر یکم باشد از شش تا اول چیکارش میکنیم در اینجا کرونه نمیکنیم در اینجا کرونه است در اینجا انا همین الفی که هست این یو توکریمو را اصلش من برای شما بنویسم و توکریمو همچنین مثلا نگاه کنید اصلش تو اکریمو هست دیدید؟ زیرا که حمزه از در اولش توکریمو گفتیم حمزه کجا شد؟ حمزه را ما از بین بردیم خودمون بردیم از بین برای صعب شدن در متکلم یا توکریمو را اصلش چی های؟ تو این حمزه تو ا قیمو ببینید؟ تو ا قی ببینید تو اقیمو صعب که هست یعنی وزمین از گفتنش برای همین خاطر عرب حمزه را پنهان کردند و تره در کف وصل کردنش تو کریمو حمزه را از بین بردن تره ماندن تو قیمو چی داره که اینجا می دیدید یاد داشت تو قیمو پس حاضر در فعل امر ما احتیاج به همین حمزه داریم اکنون چیکارش میکنیم حمزه را بر میگردونه میگد که حمزه ساقطه مفتوحه بر میگردد انا اکنون انا همین حمزه بر میگردد میشود اکریم یا در اینجا همچنین این حمزه که بود بر میگردد بعد میشود چی؟ اقیم یعنی قامت بگو مثلا اقامه یقیمو تقیم یا قامت گفتن یا خیزوندن به همین معنوها میآید اکنون این بابی هفتم بود صاحب کتاب را نگاه میکنیم که در باره بابی هفت چی میگوید در باره بابی هفت در صفحه 42 میگوید و اگر صیغه از بابی افعله یفعلو باشد ببین افعله یفعلو یعنی افعله یفعلو یا که اکرمه یکرمو باشد بر اولش حمزه مفتوحه ساقطه را میارند چطوره که ما حمزه مفتوحه فتحداری ساقطه گفتیم در اینجا حمزه بود حمزه را غلطاندن برای قینی شده انا همون را میگه باز میگردونیم انا همون را باز میاریم میگه انا همون را میارند مویلی حرف مدارت متحرک باشد خواه ساکین امر تمام میشود یعنی که اگر اینجا حمزه را که آوردیم ساکین هم باشد خلاص امر بود شد حرکت هم داشته باشد حمزه را آوردیم امر بود شد خلاص میشود فعل امر همین قدر کار دارد بمیسید چی؟ اکریم اقیم چی داره که شما دیده استودید؟ اکریم و اقیم پس این هست فعل امر گرفتن از باب هفتم فقط هم یک باب فرق میکند که حمزه ساقطه مفتوحه را میارند و در دیگرش حمزه وصلیه اگر ساکن باشد حمزه وصلیه را میارد پس فتح یا کسره چیزی که بتیم وابسته به حالش میدیهیم پس این هست باب هفتم این را هم با فضل و بزرگی الله با آخر رسوندیم یک کلمه دیگر باز براتون میارم و پس میگذاریم به توضیح دادن این چیزهایی که در اینجا هست بیاید مثلا بابی دهرجه یو دهرجو فعل مخاطبش چی میشود؟ تو دهرجو ببینید تو دهرجو اکنون ما میخواییم از این فعل امر بگیریم تو دهرجو یا استخرجه یا استخرجو فعل مخاطبش میشود تستخرجو تستخرجو دقت بتید ما در اینجا چیکار میکنیم دو عمل میکنیم دو عمل در ذهنتون برای فعل امر گرفتن همه وقت دایتون داشته باشید یکم آخر نگاه میکنیم حرف صحیح هست حرکت چه میگیریم ساکنش میکنیم دوم حرف آخر عمل یکم با در این کلمه حرف صحیح هست ساکنش میکنیم پیش از این نگاه میکنیم که حرف معطل نیست حرف علت ندارد خلاص دیگه در آخرش چیکار میکنیم به اولش برمیگردیم حرف مضارعت رو میگیریم و در اینجا همچنین حرف مضارعت رو میگیریم در اینجا حرف مضارعت رو گرفتیم دیدیم که بعد حرف مضارعت فتحه دارد خلاص فعل امر بود شد در اینجا فعل امر بود شد دهرج یعنی جر کن فعل امر اکنون در اینجا بعد حرف مضارعت رو گرفتیم ساکن است سین ساکن دارد چیکار میکنیم اکنون الف هم میاریم کسرش میتیم میشود که استخرج یعنی که طلبی بر آمدن بکن دیدید انا این طور فعل امر گرفته می شود و این هست طریقه فعل امر گرفتن خب در اینجا نون باید از بین برود اکنون نون ما از بین بردیم این چی؟ عمل چی؟ عمل یکم این عمل یکم. اکنون بیایید میگذاریم به عمل دوم. حرف مضارعت رو از بین میبریم، حرف مضارعت رو همچنین چیکار میکنیم؟ از بین میبریم. ساکن که هست احتیاج به الف داریم، الف هم میمونه میشه و یضرب. عمل یکم، نون رو از بین میبریم، امثله خمسه، نون رو از بین میبریم، الف فارقه گفتگیمون رو میاریم، حرف مضارعت ت حرف مضارعت از بین میبریم، ساکن که دارد کسره میمونیم، ساکن که دارد حمزه وصله میمونیم، کسرش میمونیم برای خاطر ری کسره بودن یا از غیر باب یفعلو بودن. و در اینجا همچنین نون از بین میبریم. عمل یکم ببینید، عمل یکم، عمل دوم حرف ت حرف مضارعت است، این را از بین میبریم. در جاش این ساکن که است الف مکسوره، حمزه مکسوره رو میاره، حمزه وصله مکسوره. در اینجا همچنین همین کارو میکنیم، دقت دادید؟ خلاص آخرش فقط نون را از بین بردیم، خلاص. در اول چی؟ حرف ت را از بین میبریم، در جاش حمزه وصلیه مکسوره رو میاره، میشود ایدریبا. و در اینجا آخرش نگاه میکنیم که نون نون ضمیر است، نون نون امثله خمسه نیست، پس در آخرش یکمان کار نمیکنیم، فقط در اولش همین کار میکنیم که ت حرف مضارعت است از بین میبریم و الف مکسوره را میاریم. ایدریبا نه بزنید شما زنها، پس ایدریب بزن تو یک مرد، ایدریبا بزنید شما دو مرد، ایدریبو بزنید شما همه مردها، ایدریبی بزن تو یک زن، ایدریبا بزنید شما دو زن، ایدریب نبزنید شما همه زنها. این بود از صحیح سالم فعل امر، شش تا صیغه دارد و خلاص، به همین خلاص شد. بیرکم بگذاریم در اجوف. در اجوف چیکار میکنیم؟ آخرش نگاه میکنیم حرف صحیح هست ساکن میکنیم، عمل یکم، و ما قبل آخر حرف علت است، این را از بین میبریم، ما احتیاج به این نداریم، از بین رفت زیرا که التقای ساکنه شد. حرف مضارعت را از بین میبریم، حرف مضارعت از بین رفت، قل فعل امر شد، خلاص. در جه دیگر اون کار دیگر نمیکنیم، زیرا که بعد حرف مضارعت گرفتن چی دارد؟ دمه دارد. در اینجا ساکن بود احتیاج به الف داشتیم، حمزه وصل. در اینجا حرکت که دارد احتیاج به حمزه وصل نداریم. در اینجا عین همین کار را میکنیم، امثله خمزه را نونش از بین میبریم و حرف مضارعت از بین میبریم، قولا، اکنون جواب از بین نمیبریم. در اینجا جواب از بین میبردیم، در اینجا نمیبریم. چرا؟ از اینکه لام فتحه دارد، التقای ساکنه نشد، دو ساکن بربر نیومده است، خلاص واو در جاش میستد. در اینجا همچنین نون از بین میبریم، عمل یکم، در جایش الف رو میمونیم، الف فارقه. بعد از این حرف ت حرف مضارعت را از بین میبریم، میشود امر، خلاص قولو. در اینجا همچنین نون از بین میبریم، چطوری که در اینجا از بین برده بودیم، نون از بین رفت و حرف مضارعت را از بین میبریم، میشود چی؟ میشود قولی. در اینجا همچنین همین کار عیناً همین کار میکنیم، نون عمل یکم و دویم حرف مضارعت رو از بین میبریم، میشود چی؟ قولا. در اینجا چی؟ بمثل این. در آخرش اگر کار نمیکنیم ما، فقط در اول حرف مضارعت رو میبریم، خلاص. قل نه میشود فعلی امر جمع زنانه. پس قل، قل به این طریق نوشته میشود، قل. ببینید قل یعنی بگو تو یک مرد، قل بگو تو یک مرد، قولا. واو اصلا در جواب نبود، واو برمیگرده برای لام، فتحه دارد، حرکت دارد. قولا بگوید شما دو مرد، قولو بگوید شما مردها، قولی بگو تو یک زن، قولا بگوید شما دو زن، قلنا بگوید شما همه زنها. پس انا همین طور فعل امر گرفته می شود که فعل امر شش صیغه دارد و بس. این هست امر بلام. اکنون صاحب کتاب چی میگوید؟ در دوام سخنهایش صفحه 42 میگوید امر بلام بر شش صیغه می آید، سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. ببینید شش صیغه، سه تا مذکر، سه تا مؤنث، همچنین در اینجا شش صیغه، سه مذکر، سه مؤنث، یعنی که امر بلام شش صیغه دارد و بس. یکم یضرب، یضرب ترجمهش بزن تو مرد، صیغه واحد مذکر امر بلام. یضرب بزن تو یک مرد، صیغه واحد مذکر امر بلام. یضربا ترجمهش بزن شما دو مرد، صيغه التثنيه مذكر امر بيلوم يضربا بزن شما دو مرد صيغه التثنيه دكه مذكر امر بيلوم يضربوا بزن شما همه مردان صيغه جمع مذكر امر بيلوم يضربوا بزن شما همه مردان صيغه جمع مذکر امر بیلوم. پس این سه تا برای مردانه بود. اکنون بگذاریم در زنانه. یضربی میگه آن سه که مؤنث را بود، سه تایی که برای زن است، یکمش یضربی ترجمهش بزن تو زن صيغه واحده مؤنث امر بیلوم یضربی، بزن تو یک زن صيغه واحده مؤنث امر بیلوم یضربا، بزن شما دو زن صيغه تثنیه مؤنث امر بیلوم یضرب نه، بزنید شما همه زنان صیغه جمع مؤنث امر بیلوم. پس با همین امر بیلوم با آخر رسید و شش صیغه دارد. پس طریقه صرف کردن این امر بیلوم به این طریق است که یضرب، یضربا، یضربو، یضربی، یضربا، یضرب نه، شش تا شد. مثلا قتل یقتلو باشد میگیم اقتل، اقتلا، اقتلو، اقتلی، اقتلا، اقتلنا. یا قال یقولو باشد وقتی میگیم بگو یا زن رو مرد رو بگیم میگیم قل، قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا. یا مثلا از باب دهرجه و دهرجو باشد میگیم دهرج، دهرج یعنی بغلطون، دهرج، دهرجا، دهرجو، دهرجی، دهرجا، دهرجنا. استخرج یا استخرجو باشد میگیم استخرج، یعنی طلبی برآمدن بکن یک مرد، استخرج، استخرجا، استخرجو، استخرجی، استخرجا، استخرج نه. همین طور طریقه صرف کردنش است. و کلمه هایی که نویسته بودیم به مثل اکریم میگیم اکریم، اکریما، الف رو میاریم اکریمو، اکریمی، اکریما، اکریم نه. یعنی در آخرش چیزی که چیزایی را میبینید همونها را همراه میکنیم، خلاص در جرگون چی همراه نمیکنیم. مثلا اقیم، اقیم، اقیم، یا برمیگردد. مثلا نگاه کنید اقیم فعل امر هست، اقیم فعل چی؟ فعل امر. اقیم اگر که اقیم یعنی یک کس قامت بگو یا از جاش بخیزون، اکنون از جاش بخیز، یا که اقیم یعنی قامت بگو. خب اگر که ما این را، اگر که ما این را چکار کنیم؟ دو کسش را بگیم، میگیم اقیما، ببینید اقیما، اقیما، یا برگشت، یا را حذف کرده بودیم در مسانوش برون چی داری دارید؟ واو حذف کردیم در دو تگه برگشت، واو واو هست، ببینید در یک تگه واو نیست، لیکن در دو تگه واو برگشت. اینجا هم همین طور است، در یک تگه یا نیست، دیگه در دو تگه دو کس باشد، اگر یا برمیگردد که تا آخرش در غیری جمع مؤنث که اقیم نه همچنین به یوم شاد، یعنی که اقیم، اقیم، اقیمو، اقیمی، اقیما، اقیم نه، در آخرش هم همچنین یا وجود ندارد، یا را حذف کردیم به خاطر التقای ساکنین، دو ساکن جمع شدن. پس این بود درس 17 ما و شما، امر بیلوم. با همین درس 17 ما و شما با آخر رسید. معذرت میخوام که درس کمی طولانی تر شد، اما احتیاج داشتیم به بیان کردن و واضح کردن این مسئله ها. با همین امر بیلوم با آخر رسید. درس آینده قسم دویم امر که امر بالام یا امر غایب است، انشاءالله اون رو خواهیم گرفت. بارک الله فیکم و جزاكم الله خيرا، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.